Kiroletik. Eta antxe zairratean kirolak esatea, Xabi Martínez de Antoñana, egunon. Egunon, Koldo. Eta Jean Pierre Arokarene, egunon. Egunon, kexo. Esatea da, beno ba, esan bezala, azte buruan eguraldi bikaina, ez dakite maitzak, alakoak izan diren. Bueno, ez eta asmatu zerrein zuen Real Unionek. Berdindu. Berdindu, berdindu. Eskerrak aurten bidazoak, sekulako denboraldia egiten ari dela, eta albistenak eskaintzen dizkigula. Bitaldeen inguruan hitz egingo dugu, eta baita gainontzeko kirolen emaitzetaz ere noski, izan ere, ba, bueno, erdi maratoia eta 10 kilometrotako lasterketa izan ditugu asteburu honetan. Beraz, asko hitz egiteko. Kiroletik. Ba, neurketa polita jokatu zuen atzo Real Unionek, baina beste bin ere, eta ja da, 15. aldiz, berdinketarekin bukatu zen, Estadio Galen jokatu zen, norgehiagoka. Erritmo handia erakutsi zuten Real Unionek eta Logroñesek lehen zatian, baina baloia sareetara bidaltzen ez zuten asmatu, bi atezainek, Sekeirak eta Miguelek lan eskerra izan zuten, eta azkenean esan bezala, ba, partidu hasi bezala bukatu zen, utxokoarekin, Jean-Pierre. Ba, egia da, egia esan, eta baina aipatu behar dugu ere, bigarren zatian, nire iritziz, eta beste zaleen iritzietan, eta teknikarien iritzietan, aizegoa pixka nabarizu zela, eta beroa ere bai, abendua oso gogorra izan da urtarrila ere bai, eta otsailaren hasiera oso gogorra, eta claro, erritmoa oso eta abiadura oso garrantzitsua izan zen lehen zatian, eta abiadura moteldu zen bigarren zatira. Dena hori dena kontu hartuta, ba, bera baguneak izan zituen Ralunen, Javi Martinezen bidez, Eineko Izmendiren bidez, nola ez, geure hor Mikel Orbegozorekin, ba, goleatzaile, 13 golarekin bigarren mailako puntxan dagoena da. Eta lata guztiz ere zuen asmatu, gol hori sartzea, eskubitik Galanek beste jokaldi bat amaitu zuen eta Marratik atzeratu zuen eta Beitiak ez zuen jaurtik eta on bat hor ibini, eta alde horretatik ere Miguel atezainaren galdiketa bat kontutan hartu behar genuen, eta bai, abiadura garrantzitsua ipini zion norgehiagokari berdegunean Real Unionek lehen zatian. Hori aipatzekoa da eta azpimarratzekoa. Gertatzen dena bigarren zatean Logroñesek bere indarra erakutsi duen jokalari, eskarmenteko jokalariak, ez du gait aztu behar, hirugarren postuan direla hor 45 punturekin orain. 10 gol bakarrik eskuratu ba, jaso dituzte. Jaso ditu 10 gol eta claro, bere hor Bobadilla eta Mikel Santa Maria jokalari eskarmentekoak indartsuak, eta hegaletan Javi Flaño ere eta Sainz. Sainzek bigarren zatien bere abaguneak izan zituen, egalarrotetik ba, bere aukerak sortarazi zuen, baino azkenean finean bere maixotasuna ere erakutsi zuen. Zuen emanaldi berezirik egin, baina bai talde orekatua zela, eta abiadurarekin, Marcos Andre jokalari hon bada aurrelaria, eta egaletik ere Victor Lopezek eta Ola Etxea erdilari bezala, ba, bere lana ondo bete zuen, eta eskarbentuko atezamean. Talde oso orekatua, niri irtzeidan erritmo falta pixkatekin, eta aserre ziren Errioxar kazetariak. Askotan, ba, lehen mailara guazenean, Valentzia edo Sevilla lehen tikana aipatu duguna, pixkate, inguru hori, eta aserre ziren, aserre, eta, bueno, Sergio Rodríguez entrenatzailea aipatzen zigun arazo hori, bai, dela Logroñon, pixatu uste dute talde oso bereziatu, baina azken finean talde hon batekin. Eta Renunek bere lana aski txukun lehen zatian hain zuzen ere, bigarren zatian sofritu zuen berriz ere, abagune batzuek ere bai, baina azken finean futbola horrela da. Eta ez zuen garaipenik lortu, baina sailkapenean hiru postu aurreratu ditu. Futbola horrela da. Eta kontutan hartu behar da ba, hori, eta atzoko puntua bai ona. Zeba taldea oso ona da Logroñes. Datorren igandean, Zubietan, seitan, izango dugu derbia, Realaren artean, Sanseren artean eta Real Unionen artean. Eta Sanse, gora bidean dagoela. Bueno, ba, guzti honen inguruan, neurketaren amaieran hause da Juan Dominguezek, gure mikrofonoa adierazitakoa. Bai, bai. Hala da, eta gaurko ere, partido oso gorra, oso saia, ikusi dugun, eta, bueno, Logroñes ere bai zenbakiak horrela esaten dira, ez? Gol gutxi jaso, eta, bueno, ni uste dut lehenengo zatia nahiko txukuna izan dela, gustatu zait, Eta bigarren zatia ba gustatu zait nola mantendu dugu hori konpetitzen, osea, bai, egon gara pizkat okerro, baina jendea ba burukatu du, burua altxata eduki du momentu guztietan eta bueno, hori ere bai gustatu zait. Eta bueno, gehien bat ba partiduko kontrola, ez? Eta bueno, egia da ez dira izan aukera oso garbia, baina bueno, sensazio ba Logroñesek ez egona eroso, batez ez. Eta bueno, eta gero bigarren zatia baia egongen dira momentu batzu Logroñesek ba hobe egondala eta gu sufritu dugu, baina bueno. Kiroletik. Bueno, ba berdinketa ona. Azken bi berdinketa. Bakarrik Javi Martínez, bai, barkatu, Javi Martínez txartela hori jaso zuen txartela hori eta Zubietan ez du aukerari jokatuko. Ez du aukera hori jolasteko Zubietan eta pena da, domaia da hori jokalari berezia eta ona kalitatzeko jokalaria Zubietan jokatzeko. Hain zuzen ere bere berezitasuna duelako. Bueno, ba, Galan eta Orbegozoren hanketan euki barko dugu esperantza. Eta Beitiaren hanketan ere bai. Egia esan, ba, bueno, berdinketa ona izan zela atzokoa eta baita Oviedo beren aurkakoa. Ea, gainontzeko, bueno, aurrerago garaipenak lortzen, eskuratzea, lortzen duten Real Unionek. Gauzak horrela, zuk esan bezala beste puntu bat gehitu behar zaio talde txuri beltzari, 30 dituzte, eta promozio postuak kakotxen artean, 4 puntutara urruntzen dituzte, 10. Sailkatuak dira txuri beltzak. Hori bai, aste osoa izango dute esan zeren aurka jokatuko duten neurketa prestatzeko. Gogoratu dezagun, ba, lehen itzulean, 2-1 irabazizuela Real Unionek, eta beraz, ba, bueno, igandean Gipuzkoako derbiaren bigarren itzuliko leia izango dugula izpide. Hori, bigarren be mailari dagokiona, baina futbolak emaitza gehiago ditu Bidasoa eskualdean, emakumezkoen Euskal Ligan 2-4 galdu zuen Marinok aurrera de Vitoria taldearen aurrean, eta erregional mailan ere oso albiste txarrak, Real Union bek 2-8 galdu zuen Zarautzen aurka, eta Hondarribia futbol elkartea burua altxatu gabe jarraitzen du. Zuloan sartzen Real Union be, bueno, zuloan edo arazoak. Pixkanaka, emaitza txarrekin, ba bueno, zuloan sartzen. Eta esan bezala, Hondarribia futbol elkarteak ba burua altxatu gabe jarraitzen du. Deusto Donostiaren aurka 5-8 galdu zuten, eta salbazio postuak 14 puntutara dituzte jada. Hondarribiarrek mirari bat beharko dute, aurten ere regional mailan mantentzeko. Eta eskubaloira salto egingo dugu, gehien bat, albiste honekin azteko, izan ere, ba, Bidasoak ostiralean erdietxitako Balentria aintzat hartu behar dugu. 20-23 garaitu zuten irundarrek Ademar de León talde indartsua, eta historian hirugarrenez Leonen garaipena eskuratzen zuela Bidasoak. Berriro ere talde lanean eta defentsan oinarritutako garaipena izan zen, baina sufritzen ere jakin izan zuten Jakobo Kuetelarenek. Neurketaren amaiera iristeko 10 minutu faltan gol batetara hurbildu ziren Gaztela Leoikoak, baina azkenean esan bezala 20-23 bukatu zen neurketa. Eta beste behin Rangel Luan eta Rodrigo Salinasen lana oso esanguratsua, bai, ezta? Bai, esanguratsua izan zen eta orekatua. Gakoan ere, nire ustez, gakoa izan zela lehen zatian 5-2 jarri zen aurretik Leondarrak, eta orduan Jakobo Kuetelarenek gelditu zuen norgehiagoka. Eta bere ala 3. gola sartu zuen Salinasek, eta berdin du bere ala Kaudio Drezolak ere lana bete zuen, eta orduan da petu dezagun taldea horakatu zuela, eta bere sendotasuna, eta bere pausua, eta bere jokoa eginez, ba, markagailuan aurretik jarri zela. 9 gol hartu zituen, jaso zituen, bakarrik, Leonen 9 gol jasotzeko dut esan mirakulua bezala denei, baina bai lana oso esian, 6-8 defendatu zuten 5-1, baina pikin bat, minutu bat, eta lana oso txukuna bete zuten. Bigarren zatian orekatua ere, baina kontrolpean, jokoa beti kontrolpean, azkoeren zuzenketan, eta bueno, taldea hor zuen arazoak, bai, baina beti kontrolpean izan zuen neurketa. Bai, arazoak zuen enatzen, bai, horra Rangela saltzen zen, eta 18-18 maitzorekin, ba, berriz ere Jakobo Kuetelarenek bere ardura hartu zuen, eta markatu zuen, eta arazoak izan zituen. Ez zuten Pesic pivotearen aukera, Mosik Pesic eta erdilariarekin Simonetek zuten bere lana askitxukun bete, baina zergatik gertatu zen hori, Bidasoak oso lana ona egin zuelako, oso eroso sentitu ziren Leongo kiroldegi horretan eta oso garaipen garrantzitsua lortu zuleko. Eta 20 eta 23 bai, baina 20 eta 25 edo 26 amaitzen altzuen azkenean, Eta hori aipatu behar dugu eta Azkoek eta Kaldi ba aipatu zuten hori eta postua, Azkoe proposamena jaso du Leondik, baina Azkoe bere mundua hemen kokatu nahi du, Euskal Herrian bere ikasketa bukatu eta hori argi eta argi azaldu du eta Leongo atzelariak ba arazoa izatu zen Bioska lehen zatian norreiauka ona egin zuen bai, Slavnic ere bai bigarren zatian eta azkenean garaipen susiena eta ona eta biharko ba giro guztia bete-betean dago, pilpilean dago eta pentsatzen dut tartalekuko takiloa ere aski poziko modela ba, sarrerak agortuta eta gehien ez unetik amarra legeak markatzen du ateratu behar dira, baina bere da hortuko dira. Eta Ipar Euskal Herritik jende joango da, Senperetik, Donibanetik, baina hegoaldetik ere Tolosatik eta beste lekutik. Bihar Bartzelona dugu zeiter ditan hartalekun. Ba, ikusgarria izan zen Bidasoko jokalariek nola ospatu zuten neurketaren amaiera, eta zeo zer lasaitu ondoren taldeko bi kapitainek, Jon Azkuek eta Iker Serranok, zer aipatu ziguten ostiraleko Valentriaren inguruan. Bai, aurreko bi partiduak irabazita ba nahiko lasai gento zen, gertatzen zena gertatutare bataldia gora mantenduko zala, baina egia da, konfiantza guztiak inetorri gehala ba irabaztea. Guk taldia irabazle ikuste genuen, da nik uste hasieratik ba hori nabaritu dela, ba igual lehenengo 5 minutuak kenduta ba pixka bat ba urduritasuna, ba holako pabeio baten jokatzenak, baina gero taldiak oso argi zakan gaur irazte etorri gehala eta mentalidade horrekin jokatu bukaera arte. No, aste artean Barça izango duzue, iruntar eta gipuzkoar eta euskaldun guztien artean, jendea bete-betea peto-petoa egongo da hartaleku, eta jai handi bat izango da Bidasoarentzat, zuentzat eta eskubaloientzat. Bai, nik uste da oso momentu honean gaudela, kluba oso momentu honean dago, Irungo jendia ba gurekin dago. Eta zuk esatezen, ma pixka, ba, festa handi bat izan da dira hartaleku, da honeko ba, salgai zeuden sarrera danak salduta daude, nik uste takilan jarriko dianak ere saldu ingo diala, eta bueno, gu gure lan aita jungo geha, gu ba, beti izan dugu ez gehala inor baino gutxio sentitzen, gero ez dakik guzer gertatukoan, baina bueno, etxian jokaduta, haber sustotxo txiki bat emateion ba, Bartzelon nahi. Bai, asko progresau dugu asunto hortan, ez? Batipat azkeneko minututan ba aurten arki dakigu zer egin ta bueno, notatzea, ez? Azkenen hoe puntua die, azkeneko bi urtetan ba pare bat puntu galdi ditugu horrelako momentutan, baina bueno, zuk esaten duzun bezala azkenen aurren ekipo potente ba genukagun ta bueno, jakin izan dugu ba gure aldera botatzea, ez? Eta orain Barcelona aste artean berriz ere disfrutatzea, hartaleku bete-betea egongo da, azken finean jai bat izango da. Bai, bueno, gu azken aldi hauetan ba, beti jai bezala hartze ditugu partidu osok, ez? Guztik, baina bueno, bai, hori izan behar da gakoa, ez? Pixkate gu disfrutatzea, sentsazio onak gordetzea, gero datozen partidoietako, eta bueno, oain disfrutatzea, eta bihartik aurrea ja ba, Bartzelonan pentsatzea, eta bat ipat ba, Granollersen aurkako partiduan, ez? Kiroletik. Ba, hortxe Bidasoko kapitainen iritziak, Bidasoa, Sobaligako bigarren zerkatu izaten jarraitzen du 25 punturekin, eta esan bezala, ba, adi, ba, bihar bertan jardunaldi berri bat jokatzen dutelako, eta ez nola nahikoa, Bartzelona ahol guztiduna jasoko dute seiterdietatik aurrera, hartalekun, eta esan bezala, sarrerak agortuta, agortu egingo dira, 100 gelditzen baitira oraindik takiletan. Beraz, testu inguru, ezin hobe, armaiak beteta, Bidasoa sasoiko, eta Sobaligako talde honena, Arerio, Azkoek esan duen bezala, ea sustoren bat, emateko gai diren irundarrak. Eta eskubaloiarekin bukatzeko, Ilkap Hondarribiak Urduliz liderraren aurka etxean galdu zuen atzo, 22-27. Eta porrotaz gain, ba, albiste txarrak, Jon Romo jokalariak ba, sorbaldako luxazioa jasan zuelako neurketaren erdian. Eta gaur egingo diote ebakuntza. Animo, Jon Romori. Eta Hendaiako estadioak ordea, bai, etxetik kanpo, Anglet Biarritzen aurka, 23-28 irabazi zuen, eta Hendaiarrak sailkapeneko liderrak dira, 36 punturekin. Eta oraindik albiste gehiago ditugu aipatzeko, eta jarraian, kirol guztien emaitzak errepasatuko ditugu, eta saskibaloiarekin hasiko gera, Express Hondarribia ikasbasketen bolada txarrak Javian Darrai izan ere larun batean puntu batengatik galdu zuen lagunak Zernamanen aurka, 41-52 izan zen azken markagailua Erroibidek, 60-53 garaitu zuen Aixe Urdan eta bigarren taldeko jokalariek jokatzeko aukera izan zuten, beraz, neurketa lasaia. Maiten izan asteburunetan Superdivisioko taldek atxedena izan zuten, Valladoliden Espainiako txapelketa estatala jokatzen baitzen. Lekanea klubak 16 Maiten izlari eraman zituen txapelketara, eta hiru dominakin boltatu ziren. 23 urte zazpikoen maian Dani Palaciosek eta Jonander Gerrikabeitiak zilarrezko eta brontzezko domina eskuratu zuten urren ez urren, eta Elene Sagardiak juvenilen maian 3. postuan bukatu zuen. Errugbean Txingudi Rugby klubak 69-5 jipuitu zuen Funes igoera fasea lortzeko bere horretan daude bidasotarrak, eta beste jardunaldi berri bat garaipena eta erasoko bonusa eskuratzen dutela. Hendaiako estadioari dagokionez, 2019an zeramaten bolada ona larun batean eten zen, izan ere 22-17 galdu zuten San Pol Ledaxen aurka, baina bueno, sailkapenean 3. postuan jarraitzute zalerekin puntuetara berdinduta. Eta atletismoan berri ugari atzo, 977 korrikalarik guztira parte hartu zuten Fort Bertiz maratoierdi eta Urbiko lan 10 kilometroetako lasterketan. Azken honetan Unai Arroyo tolosarra izan zen lehena gizonezkoetan Jose Gomez de Arriba irundarraren aurretik, 41:45 segunduko denbora egin zuen tolosarrak. Eta emakumezkoetan Mirena Praiz Arrasatearra izan zen lehena Olatz Zabalaren aurretik, 29:33 marka egin zuen Apraizek. Maratoi erdiari dagokionez, Iñaki Lopetegi irundarra izan zen lehena ordu bat, 15:41 denborarekin, eta emakumezkoetan, Claudia Beobide Hondarribiarra izan zen helmuga lehena igarotzen, ordu bat, 28:19 markarekin. Hau eskualdean ospatu zen, baina kilometro batzuk urrunago Antekerako aretoko Espainiako txapelketa ospatu zen, eta bertan ostiralean epatu genuen, irundar ugarik parte hartu zutela, eta emaitzarik osanguratsuena, klubeko Teresa Randoneak lortu zuen, Espainiako txapeldun ordea bilakatu zen, 60 metro esietan. Zorionak Teresari hemendik. Ongi da, momentu zenbait hoiekin geratzen gara, Xabi, Jean-Pierre, mila esker. Zorregatik, gero arte. Zuri.